ऐं जॾहिं विरहाङे महल माइटीअ वारा ऐं यतीम ऐं मिसकीन हाज़िर थियनि, तॾहिं उन माल मां उन्हनि माण्हुनि खे कुझु ॾियो ऐं उन्हनि खे मिठी ॻाल्हि चओ।